technologie. Na przykład idealne do miasta monitorowanie martwego pola, a w trasy jest nawigacja i mapy online z 4-letnią darmową aktualizacją. Jeżeli ktoś czekał na okazję, to warto się spieszyć. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 6 maja, jest godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A służby zajmą się upadkiem konia w drodze do Morskiego Oka. Polecił to minister rolnictwa. Marsz żywych w Oświęcimiu w tym roku z udziałem izraelskich zakładników uwolnionych z rąk Hamasu. To gigantyczna operacja logistyczna, mówi o rozpoczynających się jutro maturach szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Na polecenie ministra rolnictwa służby weterynaryjne zbadają przypadek upadku konia ciągnącego wasiąk na drodze do Morskiego Oka. W sobotę w mediach społecznościowych pojawiły się filmy, na których widać leżącego na asfalcie konia jednego z dwóch ciągnących wóz z turystami. Uderzony przez woźnicę, koń w końcu podnosi się. Do zdarzenia miało dojść 3 maja w rejonie wodogrzmotów Mickiewicza. Poleciłem służbom odpowiedzialnym za dobrostan zwierząt, by przyjrzały się sprawie, mówił rano w Polskim Radiu szef resortu rolnictwa Czesław Siekierski. Mamy za mało szczegółów, kto ponosi za to winę, dlaczego, jaki był stan także, jeśli chodzi o kondycję konia. Na pewno jest problem, czy były spełnione wszystkie warunki dobrostanu, jeśli chodzi o dostęp do wody, czy problem związany także i obciążeniem w stosunku do jego możliwości. To wszystko wymaga stwierdzenia, mamy za mało szczegółów, na pewno dokładnie przeanalizujemy problem. A raport z wnioskami przygotowany po konsultacjach z Tatrzańskim Parkiem Narodowym zapowiedziało też Ministerstwo Klimatu. Marsz żywych wyruszy o 13 z dawnego hitlerowskiego obozu Auschwitz. W upamiętnieniu ofiar Holokaustu wezmą udział nie tylko byli ocaleni więźniowie, młodzi Żydzi z całego świata, ale też ofiary ataku z 7 października w Izraelu. Co roku uczestnicy marszu podczas 3-kilometrowej trasy z dawnego obozu Auschwitz I do obozu Birkenau oddają hołd pomordowanym przez hitlerowskich Niemców. Jedna z organizatorek marszu, Anna Rasińska, podkreśliła, że jest to przede wszystkim projekt edukacyjny pozwalający spotkać się z byłymi więźniami w miejscu pamięci. Mogę po prostu doświadczyć to na żywo, zobaczyć, jak to wszystko wyglądało, ponieważ same książki dokładnie nie wystarczą. And we came here to... Przyjechaliśmy tu z Wenezueli. To cenne doświadczenie. Zobaczyć to, o czym uczyłeś się w szkole przez tyle lat. Przechodząc między blokami obozu, czuję mieszankę uczuć. Od złości, po smutek i wzruszenie. Ten marsz to deklaracja. Przeżyliśmy. Nie zniszczyliście nas. Pierwszy marsz żywych odbył się w 1988 roku. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Polska i Stany Zjednoczone mają wspólny cel. Jest nim porażka Putina, mówi po wizycie w Waszyngtonie szef polskiej dyplomacji. Minister Radosław Sikorski spotkał się m.in. z dyrektorem do spraw Europy w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu, Michaelem Carpenterem. To są rozmowy dwóch poważnych sojuszników, którym zależy na tym samym, żeby Putin przegrał, a Ukraina wygrała. Wspólnie zastanawialiśmy się, jak doprowadzić do przekazania Ukrainie zamrożonych rosyjskich aktywów, czy jak wzmocnić ukraińską obronę przeciwlotniczą, jak najszybciej dostarczyć amunicję na front. Radosław Sikorski rozmawiał też z doradcą Donalda Trumpa, generałem Kitem Kellogiem. Jak powiedział, Polska ma w generale Kellogu przyjaciela. Jutro początek matur. To olbrzymia operacja logistyczna, bo przystąpi do nich 260 tysięcy tegorocznych absolwentów, a także 54 tysiące tych, którzy chcą poprawić wyniki z ubiegłych lat. We wtorek o świecie dyrektorzy szkół odbiorą od kurierów zapieczętowane arkusze z zadaniami, zapowiada dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. To jest operacja, w której przygotowanie zajmuje kilka dobrych miesięcy, natomiast trzeba dostarczyć w ciągu niespełna, no powiedzmy sobie, 3 godzin przesyłki do mniej więcej 7 tysięcy szkół. Każdego roku to się udaje, tutaj też ogromne podziękowania dla Poczty Polskiej, która zawsze stawała na wysokości zadania, ale też ogromne zaangażowanie dyrektorów i o tym nie można zapominać. Matury zakończą się 25 maja, wyniki 9 lipca. Kanclerz Niemiec leci do krajów bałtyckich. Będą rozmowy polityczne, ale na Litwie Olaf Scholz spotka się też z niemieckimi żołnierzami. Kanclerz Niemiec zacznie od spotkania z litewskim prezydentem. Dojdzie do tego na poligonie w Pabradę, bo jednym z tematów będzie powstająca już na Litwie niemiecka brygada. Z samymi żołnierzami w tym samym miejscu Olaf Scholz porozmawia chwilę później. Wojskowi z Niemiec biorą obecnie też udział w manewrach Grand Quadriga, czyli elemencie wielkich ćwiczeń NATO Steadfast Defender. Po południu kanclerz Niemiec przeniesie się na Łotwę, gdzie porozmawia z szefowymi trzech bałtyckich rządów. Tak jak wcześniej z prezydentem Gitanasem Nausiedą, rozmowy z Ewiką Siliną, Kają Kallas i Ingridą Szymonitę dotyczyć będą przede wszystkim obronności, w tym rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie. Ale przewidziany jest również czas na kwestie energetyczne i politykę Unii Europejskiej. Z Berlina Adam Urczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Dariusz Urbanowicz. Polki wicemistrzyniami świata w sztafecie 4x400 metrów. Na Bahamach aniołki Matusińskiego przegrały tylko z Amerykankami, a biegły w składzie Marika Popowicz-Drapała, Iga Baumgart-Witan, Justyna Święter-Setlitz i Natalia Kaczmarek. Cieszy fakt, że na 80 dni do igrzysk w Paryżu do składu i to w dobrej formie wracają kontuzjowane sprinterki. Mówi jeszcze mocno zdyszana Iga Baumgart-Witan. Ojej, no nie spodziewałam się, że wrócę po tak długim rozbracie z bieżnią na medal Mistrzostw Świata, na kwalifikacje i to dwie do Igrzysk Olimpijskich, więc bardzo się cieszę i uważam, że to nie jestem jeszcze ja. Nie pobiegłam na, tak mi się wydaje, na miarę swoich możliwości takich przyszłych. Chciałabym dużo poprawić z tego, co dzisiaj pobiegłam. Trochę dzisiaj miałam zawirowań emocjonalnych, dużo i troszeczkę byłam rozbita tym wszystkim, a ja podjęłam wyzwanie i stanęłam na bieżni. W Paryżu wystartują cztery polskie sztafety. Oprócz 4x400 kobiet i mieszanej, dziś kwalifikacje wywalczyli mężczyźni, finiszując na drugim miejscu w repesażu w Nassau. Pamiętajmy też o naszej przebojowej sztafecie 4x100 metrów kobiet z Ewą Swobodą na ostatniej zmianie. Na zakończenie majówki, tygodniówki, odbyły się finałowe mecze Pucharu Polski w piłce ręcznej. W rywalizacji mężczyzn doszło do tak zwanej świętej wojny, czyli starcia Orlenu Wisły Płock z Industrią Kielce. Górą na Wciarze 29-20, mówi MVP spotkania, skrzydłowy Wisły i autor 11 goli, Michał Daszek. Fantastyczne spotkanie w naszym wykonaniu, fantastyczny doping kibiców, który na pewno nas uskrzydlił. Na pewno siedziała w nas gdzieś ta porażka niedawna w spotkaniu ligowym w Płocku, gdzie Kielce były zdecydowanie lepszym zespołem. Chcieliśmy troszeczkę się zrehabilitować, żeśmy walczyli o każdy centymetr boiska w każdej sekundzie meczu i myślę, że to dało nam wiarę w to, że jesteśmy w stanie wygrać. W Kaliszu rozegrano również finał Pucharu Polski Szczypiornistek. Po raz dziewiąty po trofeum sięgnęły piłkarki ręczne Zagłębia Lubin po zwycięstwie z MKS-em Fanflorem Lublin 29-18. Sensacja, rewelacja w szóstym wyścigu sezonu Formuły 1 Grand Prix Miami zdobył brytyjski kierowca Lando Norris z McLarena. Drugi do mety dojechał broniący tytułu i prowadzący w generalce Holender Max Verstappen z Red Bulla, a trzeci Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari. 7,5 minuty po ósmej. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Możliwe dziś będą przelotne opady deszczu, ale także burze z gradem, ostrzega przed nimi IMGW. Ostrzeżenia zostały wydane dla 7 województw na południu kraju, obowiązują od 15 do 1 w nocy. Na termometrach zobaczymy dziś od 16 stopni na północy do 24 na południu. Informacja z gwiazdką, bo nad samym morzem będzie chłodniej, około 12 stopni. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra. Majówka rabatówka w euro. Obniżki na produkty objęte promocją. Odkurzacz pionowy Dyson Cyklon V10 Absolut. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2265. Teraz za 1999 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tak, to był maj 2004. Weszliśmy do Unii Europejskiej. Nasze wspólne osiągnięcie. Duma. Równość i otwarcie na świat. Bezpieczeństwo i stabilność. Nowoczesność i rozwój. Czasem nie jest łatwo, ale razem możemy więcej. Dobrze, że jesteśmy razem. 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Halo! Cześć, Marian, co robisz? Pakuję, Barbara, pakuję! Na siłowni? Do koszyka, w Media Expert. Najniższe ceny XXL w Media Expert. Na przykład wydajny laptop HP Pavilion 15 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Tym razem z Toyoty Corolli, Piotr Nowakowski. Na wyprzedaży w Toyocie można dostać to niezawodne i oszczędne auto. Cena świetna, wyposażenie doskonałe. Czeka na Państwa hybryda piątej generacji w wersji kombi z cyfrowym kokpitem, dużym systemem multimedialnym z ekranem dotykowym i nawigacją w standardzie. Plus pakiet korzyści do 12 300 zł i finansowaniem Kinto One. Pośpiech wskazany, wyprzedaż niebawem się kończy. Żegnamy reklamy. 10 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. 39 lat kończy dziś Fabank 2, czyli Riposta, genialna komedia gangsterska Juliusza Machulskiego, a na trzecią godzinę porannej audycji zapraszają Moksi i Nuta, czyli Michał Kowarski i Staszek Perzyna, Duńczyk, Michał Jakubik i Kwinto, Robert Grzędowski. Dzień dobry. Renata Grochal i Tomasz Siemoniak przygotowują się już do rozmowy o 8.13 w Trójce bez uników. Co, bomba, mało czasu? A teraz w Trójce The Black Keys, Wild Child. Uwielbiam ten kawałek, no ale jest 13 po 8. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych. Witam pana. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Politycy PiSu mówią, karma wraca. Tak jak Dariusz Joński pytał Mariusza Kamińskiego, czy był pan trzeźwy podczas spotkania z koalicjantami. Tak politycy PiSu pytają, czy minister Kierwiński był trzeźwy na Dniu Strażaka, kiedy mówił niewyraźnie, wygłaszał przemówienie, przeciągał niektóre sylaby, urywał. Przecież pokazał nawet wydruk z badania na wszelki wypadek, gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości, żeby zamknąć tę dyskusję. Nie mam żadnych wątpliwości, że był absolutnie trzeźwy. Rozmawiałem z uczestnikami tej uroczystości, którzy byli tam z bliska i absolutnie to potwierdzają. Co tam się stało? Nie wiem, wszyscy się od soboty znają na rozchodzeniu głosu, akustyce, po głosach, więc ja nie chcę dołączać do takiego grona ekspertów, którzy nie znając się na czymś, wyrokują w jakąkolwiek ze stron. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że w tym, co się wydarzyło, absolutnie nie było tego wątku, który przez polityków PiS-u, część dziennikarzy został tak właśnie podniesiony. Czyli kłopoty z nagłośnieniem? Coś tam nie zadziałało? Możliwe. Możliwe, że właśnie jakiś problem techniczny był. Natomiast w tej sprawie jest jedna rzecz ważna. Minister Marcin Kierwiński jest bardzo dobrym ministrem, odpowiedzialnym i po prostu nie ma najmniejszego prawdopodobieństwa, żeby na takiej uroczystości mógł się pojawić nie w takim stanie, w jakim trzeba być na uroczystości państwowej. No to jest po prostu taka nagonka, znaczy pokazująca, jak u nas łatwo polityka, zwłaszcza w mediach społecznościowych, goni za rzeczami, no, które tak naprawdę od tego wydruku 00 sprawa powinna przestać kompletnie funkcjonować. To było coś, co sprawę zamykało. Politycy PiS-u wykorzystują to w kampanii do Parlamentu Europejskiego, bo Marcin Kierwiński jest jedynką Koalicji Obywatelskiej. Ale są granice. Niech krytykują Kierwińskiego, koalicję. Przecież można, tak? Tutaj jest jakaś debata publiczna. Natomiast to jest absolutnie poniżej pasa i wydaje mi się, że wróci to źle tym wszystkim, którzy tak ochoczo, tak szybko zaczęli w tej sprawie wyrokować. W tym tygodniu rekonstrukcja rządu zapowiedziana przez premiera Donalda Tuska 10 maja ma się odbyć. Zastąpi pan Marcina Kierwińskiego na stanowisku szefa MSWiA? To są decyzje premiera, więc faktów nie należy uprzedzać. Powiedział, że 10 maja będzie rekonstruował rząd, więc poczekajmy jeszcze kilka dni. Ja o tym nic nie będę mówił. To są decyzje premiera i premier o tym wszystkim poinformuje. A czy to będzie szersza rekonstrukcja, czy tylko obejmie tych ministrów, którzy startują do Parlamentu Europejskiego? Ja nie chcę tak odpowiadać, no ale to też są decyzje premiera. Ja uważam, że dał sobie tutaj, oczywiście tutaj choroba też miała swoje znaczenie, kilka dni czasu premier, żeby wyciągnąć wnioski z pierwszych miesięcy funkcjonowania rządu. No powiedzmy, że premier miał zapalenie płuc. Tak. I w piątek 10 maja przedstawi wnioski z tej swojej refleksji. Oczywiście zasadniczym powodem są wybory do Parlamentu Europejskiego i fakt, że kilku ministrów, wiceministrów kandyduje w tych wyborach. Natomiast... Ale to dobrze, że kandydują, bo pojawiają się też takie głosy, że po czterech miesiącach odejście z rządu to nie wystawia dobrego świadectwa rządowi, że wyborcom może się to nie spodobać, mogą się poczuć oszukani. Wyborcy zdecydują. Ja uważam, ja nie widzę niczego złego w tym, że politycy, ministrowie kandydują do Parlamentu Europejskiego. U nas nie docenia się Parlamentu Europejskiego. To jest bardzo ważne miejsce i będzie jeszcze ważniejsze. Ministrami się jest z decyzją premiera przez jakiś czas i premier tutaj dokona zmian. Ja uważam, że dobrze, że mamy mocne listy. Widać, listy konkurencji też są bardzo mocne, więc bardzo kibicuję obecnym kolegom ministrom, żeby mieli świetne rezultaty i weszli do Parlamentu Europejskiego. Czy służby wiedzą, gdzie jest Daniel Obajtek? Nie mogę na ten temat nic powiedzieć. Daniel Obajtek jest osobą, która przewija się w licznych śledztwach i na temat tego, co robią służby, co robi prokuratura, nic nie będę mówił. Wszystko na ten temat powiedział prokurator Korneluk tydzień temu o tym, jakie są śledztwa. Prokurator Korneluk powiedział, że są trzy główne śledztwa w sprawie fuzji Orlenu z Lotosem, w sprawie zaniżania cen paliw przed wyborami i transakcja zakupu ropy, na której Orlen stracił ponad 1,5 miliarda złotych. Czy Obajtek w tej sprawie dostanie zarzuty w tej ostatniej? To jest pytanie do prokuratury. To prokuratura stawia zarzuty. Ja często odpowiadam na takie oczekiwania i pytania, natomiast zwracam uwagę, że według polskiego prawa wszystkie czynności takie jak stawianie zarzutów, zatrzymanie, zakaz wyjazdu za granicę, to podejmuje prokuratura i sąd, nie służby specjalne. Służby specjalne prowadzą śledztwo na zlecenie prokuratury i we wszystkich swoich czynnościach są ograniczone postanowieniami tejże. Więc wszystkie informacje, które są możliwe do upublicznienia, są w gestii prokuratury. Zresztą za czasów PiS-u zmieniono przepisy, minister Ziobro, prokurator generalny Ziobro sobie zagwarantował takie prawo ujawniania pewnych rzeczy, ujawniania materiałów ze śledztwa, więc tym bardziej to jest dziś kwestia prokuratury, a kwestie operacyjne, to znaczy gdzie jest pan Daniel Obajtek, to jest tajemnica służb i to jest między służbami a prokuraturą. Politycy mówią, że wyjechał na Węgry. Widać, mają taką wiedzę. Może ktoś widział na ulicy w mieście, w tym czy innym kraju Daniela Obajtka, natomiast z pewnością ta wiedza nie pochodzi ze służb ani prokuratury. A chcę pan zapytać, jako polityka z wieloletnim doświadczeniem, czy jak to było możliwe, że mimo ostrzeżenia służb specjalnych, mimo ostrzeżenia służb wewnętrznych w Orlenie, że nie powinien robić interesów z Samerem, a Libańczykiem powiązanym z Hezbollahem, który wcześniej zresztą był zamieszany w wyłudzenia VAT-owskie. Jak to jest możliwe, że ani Jarosław Kaczyński, który miał informację o tym, że to jest podejrzana osoba, ani Daniel Obajtek nie zareagowali? Obajtek zrobił tego człowieka szefem spółki córki Orlenu. Czy to jest właśnie działanie na szkodę tej firmy? Czy to jest jakieś przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków w przypadku wicepremiera do spraw bezpieczeństwa Jarosława Kaczyńskiego? Zajmuje się tym prokuratura, także odpowiedzialnością za to, dlaczego na tak krzyczące ostrzeżenia służb nie reagował rząd, czy sam prezes Orlenu. To jest w mojej interpretacji sytuacja taka, w której wewnętrzna wojna w PiS-ie sprawiała, że wszelkie doniesienia służb brano za element tej wojny, a nie za coś, z czego trzeba wyciągać wnioski. Przecież jest drugi przykład, też bardzo jaskrawy. Decyzja dwutygodniowej minister klimatu i środowiska na temat projektu Orlenu z małymi reaktorami wbrew jednoznacznie negatywnej opinii ABW i wbrew wielomiesięcznym informacjom, notatkom, które też najważniejsze osoby w państwie otrzymywały. Więc ja mogę to tłumaczyć tylko tym, bo przecież nie wyobrażam sobie, żeby premier rządu, mając ostrzeżenia, czy dotyczące sprawy szwajcarskiej, czy dotyczące sprawy małych reaktorów, mógł je po prostu wyrzucić do kosza. Te papiery przecież zostały, a mimo to takie decyzje były podejmowane. Uważano, dlaczego one były podejmowane? Ja uważam, że oczywiście Obajtek miał status osoby nietykalnej, raportował sam prezesowi, prezes był zafascynowany, pamiętają państwo pani, jak opowiadał nawet o sklepie w Pcimiu, który można kupować z samochodu jak w Ameryce, na jakieś kompletne fantazje. Więc Obajtek omotał prezesa, że buduje, nie wiem, największą firmę na świecie. Daniel, i wszystko mogę, Obajtek. Umykało to decydentom. Jarosław Kaczyński jest w rozdzielnikach tych dokumentów. Przecież umykały krzyczące sygnały ze strony służby, że się dzieją złe rzeczy po prostu i że wymagają one pilnego działania. Będziemy to wyjaśniać i niewątpliwie Obajtek sam się nie powołał na tego prezesa Orlenu. Ktoś go powołał, ktoś go chronił i ktoś firmował te wszystkie działania. Ale czy to są zarzuty, czy to powinny być zarzuty dla Jarosława Kaczyńskiego? Zarzuty popełnienia przestępstwa? To jest sprawa prokuratury, w jakim stopniu kto nie dopełnił obowiązków, czy przekroczył swoje uprawnienia. A to jest audycja bez uników, więc pytam pana, ale to nie jest unik. No przecież ja znam swoje miejsce w tym wszystkim i nie jestem po to, żeby nawet w tak szacownym towarzystwie, w trójce, grozić komuś, czy zapowiadać cokolwiek. Żyjemy w państwie, chcemy żyć w państwie, które jest praworządne, w którym prokuratura ma swoje miejsce. O tym mówił też i pisał ostatnio premier Tusk. Też chcielibyśmy, żeby szybciej, żeby jaśniej, ale prokuratura musi działać i nie może być tutaj żadnego nacisku na prokuraturę. I uważam, mówię, jaki jest stan faktyczny, to znaczy, że między innymi Jarosław Kaczyński wiedział o sprawie szwajcarskiej spółki, kto tam jest powoływany i najwyraźniej nie reagował, nie ma żadnych śladów reakcji. Ale czy jest za to odpowiedzialny? No to będzie kiedyś przesłuchany przez prokuratora. Prokurator go zapyta, dlaczego pan, panie premierze, nic w tej sprawie nie zrobił? I być może jest jakieś wyjaśnienie, a tego nie wiemy w tym momencie. Bez zeznań świadków, czy podejrzanych w tej sprawie, które niewątpliwie nastąpią, obraz dokumentów może być tutaj niepełny. Może rzeczywistość wyglądać jeszcze gorzej przecież. Kiedy zostanie zlikwidowane CBA? Mamy projekt, ten projekt jest w planie pracy Rady Ministrów. Organizowaliśmy taką dużą publiczną konferencję z ministrem Bodnarem, ministrem Kierwińskim 2 tygodnie temu, żeby opinii publicznej przedstawić, jak rząd Donalda Tuska zamierza walczyć z korupcją. Elementem tego jest likwidacja CBA, powołanie nowych struktur. No to wszystko będzie w ręku prezydenta Dudy, ten kalendarz. Ale czy ustawa zostanie uchwalona jeszcze przed wakacjami? Mam taką nadzieję. Ale najpierw... czy prezydent Duda ją podpisze, bo teraz podczas swojego przemówienia 3 maja prezydent chwalił bardzo CBA. Nie wiem, dlaczego prezydent tak politycznie do tej sprawy podchodzi. Myślę, że gdy będzie zapoznany z wynikami audytu tej służby, zmieni zdanie. Znaczy ja nie wiem, czy zmieni aż tak, że podpisze ustawę, natomiast wydaje mi się, że prezydent po prostu nie ma, jak zresztą w wielu sprawach z tych 8 lat, pełnej wiedzy, co tam się tak naprawdę działo. A co jest w tym audycie? Jakie są ustalenia? Są rzeczy, które pokazują dużo prywaty, upartyjnienia. Są rzeczy, które wszyscy znają, kwestie Pegasusa, kasierki wynoszącej pieniądze, właśnie takich braku procedur. Także sądzę, że w tym wypadku te opinie prezydenta Andrzeja Dudy biorą się z takiego jakby politycznego, ogólnego podejścia. Mam nadzieję, prosiłem o to przedstawicieli prezydenta, znajdziemy taką drogę, żeby ten audyt też trafił do prezydenta i niech sobie sam wyrobi zdanie wtedy, czy jest kogo i czego bronić. A kiedy ten audyt zostanie ujawniony opinii publicznej? Nie zostanie ujawniony w całości oczywiście, bo tam jest dużo kwestii po prostu operacyjnych, których są ściśle tajne, których nie można ujawnić. Natomiast sekwencja jest taka, że na Kolegium Służb Specjalnych, które mieliśmy w ubiegły wtorek, ja przedstawiłem pewne informacje zebranym. Planujemy następne kolegium, gdzie szerzej ten audyt przedstawimy. Potem Komisja Służb Specjalnych, już to jest uzgodnione z przewodniczącym Markiem Biernackim, a potem ustalimy, co przekazujemy z tego opinii publicznej. Ja będę za tym, żeby... A co pana tam najbardziej zbulwersowało w tych wynikach? Prywata. Znaczy mnie najbardziej... No bo co to znaczy prywata? Jak ktoś wykorzystuje służbę, jej pieniądze do prywatnych celów. To jest dla mnie... Oczywiście są gorsze rzeczy, tak? Pegasus jest gorszy, bo to wchodzi w politykę. Natomiast... Ale może pan tutaj naszym słuchaczom ujawnić, o co chodziło z tymi pieniędzmi wykorzystywanymi do prywatnych celów? No, chodziło o zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, więc... uważam, że to jest absolutnie skandaliczne. Ale co, ktoś sobie meble do domu kupował? Nie chcę na ten temat więcej mówić. Na pewno opinia publiczna będzie o tym poinformowana. Pyta pani o prezydenta. Wydaje mi się, że prezydent też zmieni tutaj swoje zdanie. Może nie aż tak, że zdecyduje się inaczej postąpić w kwestii ustawy. Natomiast myślę, że do takiej kwestii oceny, jak działały służby, bo audyt nie dotyczył tylko CBA, no będzie to spory argument na rzecz tego, że działo się po prostu źle w wielu służbach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kończymy na antenie Trójki. Przechodzimy do internetu. Don't flake, go hard, debase. Don't make a dishonest mistake. Don't be so sure. time. San Vincent i Big Time Nothing i w ten sposób dopłynęliśmy do 8.30. I sprawdzamy sytuację na drogach. Radio Nawigator Trójki i Maciek Sampolski. Dzień dobry i zapraszam. Zaczynamy od ekspresowej szóstki między węzłami Rusoci na Gdańsk Południe. Poważne utrudnienia, 345 km. Jeden pas w stronę Gdyni jest zablokowany i to powoduje bardzo duże spowolnienia na mniej więcej 9 km. Do tego spory korek jest na tej samej trasie w przeciwnym kierunku. Kierowcy jadą zderzak w zderzak od węzła Kowale do węzła Gdańsk Południe na trasie w stronę Łodzi. Pora sprawdzić sytuację na Mazowszu. A2 między węzłami Skierniewice a Wiskitki, 417 km po kolizji dwóch pojazdów. Jeden pas do Warszawy jest zablokowany i tutaj również spowolnienia. Przenosimy się na A4 między węzłami Krapkowice a Kędzierzyn-Koźle. Poważne problemy z przejazdem. Całkowita blokada w kierunku Katowic na 256 km. Osobówka uderzyła tutaj w bariery i stąd te utrudnienia. Na koniec kolejne nowe problemy z przejazdem na A4, 28 km, a między węzłami Godzieszów a Bolesławiec nie przejedziemy jednym pasem do Zgorzelca. Na zegarach 8.32, a w studiu Trójki Krzysztof Zyblewski i skrót serwisu. Minister rolnictwa polecił służbom zbadanie przypadku upadku konia na drodze do Morskiego Oka. Czesław Siekierski zapowiedział w Polskim Radiu, że sprawą zajmą się służby weterynaryjne oraz inne odpowiedzialne za dobrostan zwierząt. Mają przyjrzeć się warunkom, w jakich pracują konie przewożące turystów do Morskiego Oka. W majowy weekend jedno ze zwierząt upadło przy wodogrzmotach Mickiewicza, co zarejestrował aktywista działający na rzecz zwierząt. O sprawie rozmawiać mają też władze Ministerstwa Klimatu oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego. Izraelska armia rozpoczęła ewakuację palestyńskich cywilów z Rafa na południu Strefy Gazy. Dotyczy obecnie kilku dzielnic leżących na obrzeżach. Ewakuowani mają być przetransportowani do miasteczek namiotowych w pobliskich Khan Yunus i Al-Mawasi. Izraelskie siły zbrojne zachęcają Palestyńczyków do przemieszczania się na wyznaczone tereny humanitarne. Ewakuacja ma poprzedzić atak na miasto położone przy granicy z Egiptem. Zdaniem izraelskich wojsk Rafa jest ostatnim dużym miastem, w którym Hamas ma nadal nienaruszone siły i środki. Izraelski wywiad sądzi, że znajdują się tam dowódcy, a także uprowadzeni w październiku z Izraela zakładnicy. Poznańscy policjanci zlikwidowali wielką plantację konopi indyjskich w Stęszewie. W dawnej pieczarkarni członkowie gangu wytwarzali marihuanę na dużą skalę. Zatrzymano 3 osoby, które usłyszały zarzuty i trafiły do aresztu. Grupa zajmowała się nielegalną uprawą, produkcją i handlem narkotykami. Policjanci znaleźli setki roślin w ostatnim stadium wzrostu. Cała plantacja była wyposażona w zaawansowany technologicznie system nawadniania, oświetlenia, nawożenia i wentylacji. Pełny serwis Trójki o 9.00. W połowie godziny 8.00 termometry w całym kraju wskazują już wartości dwucyfrowe, od 10 stopni Celsjusza w Resku w województwie zachodniopomorskim do 18 stopni w Przemyślu. A w najcieplejszym momencie dnia na ogół będzie od 16 do 24 stopni. Ale możliwe będą dziś przelotne opady deszczu, a IMGW ostrzega też przed burzami z gradem po południu i wieczorem w południowych województwach kraju, tak na południe od Wrocławia, Częstochowy, Kielc i Lublina. Tu program Trzeci Polskiego Radia i poranna audycja Zapraszamy do Trójki. Otwieramy poniedziałek razem do godziny 9.00, a rozmawiamy dziś m.in. o sposobach na walkę z przeklinaniem w wykonaniu dzieci, także o możliwym wzroście cen za przegląd techniczny pojazdu do niemal 250 zł. Jeśli chcą Państwo jeszcze skomentować te tematy, to oczywiście zapraszamy do Trójki, a więc telefonicznie 2 2 7 3, a mailowo zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl. Try it. Do it. Listen to the sound of a new tomorrow. Take over my dreams. Walk into the

nie senatora, a sanatora. Nowe ustalenia historyków skłoniły architekta i pisarza, by znów pochylić się nad postacią legendarnego prezydenta stolicy. Książka Starzyński, prezydent z pomnika, która właśnie ukazała się pod trójkowym patronatem, nie jest jednak drugim wydaniem sanatora, jest nową opowieścią, bo w pewnym sensie nowa jest też relacja autora, Grzegorza Piątka, z bohaterem książki Stefanem Starzyńskim. Mam bardzo osobisty stosunek do Stefana Starzyńskiego, bo poświęciłem mu wiele miesięcy, a w sumie pewnie wiele lat badań i czuję, że znamy się dobrze, chociaż muszę przyznać, że przy pisaniu drugiej wersji biografii zaskoczył mnie, ale też jest taki bardzo przyjemny moment w pracy biografa zawsze, że ma się jakiś obraz swojego bohatera już zbudowany i jest bardzo przyjemne, kiedy nowe elementy wskakują na właściwe miejsce i potwierdzają wcześniejsze jakieś hipotezy, bo to zawsze jest jakiś portret psychologiczny, który się kreuje ze skrawków. I potem, kiedy dochodzą kolejne wstrzępki informacji, kolejne świadectwa, to miło widzieć, jak ten obraz, jak taka mozaika się uzupełnia o elemencie, który wskakuje właśnie na właściwe miejsce. W pracy biograficznej zawsze największym problemem jest dzieciństwo i młodość, bo na ten temat zwykle jest najmniej świadectw, zanim człowiek staje się sławny, zanim bohater staje się sławny. Do tych świadectw jest mało, są dość sztampowe, to są jakieś dokumenty szkolne, rodzinne zdjęcia, czasami jakieś świadectwa. Przy tej książce udało mi się pogłębić ten okres dzieciństwa i młodości i właśnie zobaczyć Starzyńskiego jako jeszcze nieopierzonego działacza, jako członka rodziny, jako zawiedzionego kochanka czy zawiedzionego męża, bo wiadomo było, że jego pierwsze małżeństwo się szybko rozpadło, ale teraz dopiero udało mi się dotrzeć do takiej relacji, która pokazuje, jak to się stało, jakie tu mechanizmy mogły zadziałać. I wtedy, kiedy się poznaje właśnie swojego bohatera jako dziecko czy jako młodzieńca, to widzisz jego takiego bardziej nagiego, bardziej bezbronnego, mniej świadomego, jeszcze przed takim okresem, kiedy ma publiczny wizerunek. I właśnie tu mnie bardzo zaskoczył. I tutaj do niego się emocjonalnie jakoś zbliżyłem, zwłaszcza w tym epizodzie pierwszego nieudanego małżeństwa, kiedy zobaczyłem, jak cierpi, jak trochę nie za bardzo wie, co się dzieje, jak być może ucieka w pracę, co potem wielokrotnie w życiu robił, że zaniedbywał właściwie siebie, czy taki świat uczuć, świat emocji, a zajmował się sprawami publicznymi, rzucał się w pracę. I to po raz pierwszy zobaczyłem tutaj właśnie u młodego Starzyńskiego, którego małżeństwo się rozpada. Bardzo szybko Józefa Wróblewska zakochuje się w kim innym. Chyba widzi, że ten szybki młodzieńczy ślub był zbyt szybki i Stefan właśnie oddaje się wtedy pracy, a nawet dba o to, żeby jego konkurent był blisko, nie dostrzegając jakby tego, co się dzieje. Jest coś, co rozczarowało pana w Stefanie Starzyńskim podczas pracy nad tą książką? Gdzieś znalazła się jakaś rysa, z którą ciężko się pogodzić? Mam dwa problemy z nim. Jeden to taki osobisty. Czuję, że to nie byłby materiał na przyjaciela mojego, czy bliskiego znajomego, właśnie przez tę jego koncentrację na pracy. Wygląda na to, że o tym głównie umiał rozmawiać i że tym się głównie zajmował, a tacy ludzie po prostu w towarzyskim czy takiej bliskiej relacji są trudni. Nie mówiąc o tym, że są też często nudni. Co Starzyńskiego czyniło cenionym politykiem czy działaczem, musiało być chyba trudne. Nawet to widać po gronie przyjaciół, że to byli często właśnie też ludzie, z którymi pracował. A na takim planie publicznym to zawsze też miałem problem z tym i nadal mam, że był jednak twarzą twardniejącego reżimu autorytarnego, że był prezydentem Warszawy, który miał spore zasługi, który sporo zrobił dla miasta, ale jednak był prezydentem komisarycznym, którego kadencję w nieskończoność przedłużano, odwlekając wybory. I najpierw o parę miesięcy, potem o półtora roku, potem o 4,5 roku w sumie. Mam problem z tym Starzyńskim i z jego kultem, że często zapomina się właśnie o tym, że był prezydentem z nadania i trochę przez to się hoduje taką fantazję o skutecznych, autorytarnych rządach. Stefan Starzyński, i to był taki mit, który pielęgnowali jego zwolennicy po wojnie, kiedy nie dało się uciec od faktu, że był częścią reżimu piłsudczykowskiego, to próbowano go przykleić do takich łagodniejszych piłsudczyków, do skrzydła prezydenta Mościckiego, takiego bardziej demokratycznego. Natomiast z moich badań wynika, że od początku, kiedy po śmierci Piłsudskiego trzeba było się opowiedzieć po stronie którejś z frakcji, mimo że towarzysko, czy jeśli chodzi o jakieś długi wdzięczności, wiązało go parę rzeczy z innymi frakcjami, opowiedział się od razu po stronie Rydza Śmigłego, czyli przyszłego właśnie marszałka, następcy Piłsudskiego, który był zwolennikiem tych najtwardszych rządów, najsilniejszego nacjonalizmu i dalszego okrawania demokracji, militaryzacji społeczeństwa. I tu nie da się tego od Starzyńskiego odkleić. Starzyński z jednej strony sporo mówił o tym, że władza powinna schodzić do człowieka, ale to było bardzo przewrotne. Jako prezydent komisaryczny właśnie rządził bez Rady Miejskiej, którą rozwiązano, potem mianowano mu taką przyboczną radę złożoną prawie z samych zwolenników i on starał się mimo to dowodzić, że władza schodzi bliżej człowieka, że on ankietuje na przykład ludzi, bada ich opinie, spotyka się z lokalnymi działaczami, z działaczami z różnych dzielnic, z działaczami lokalnymi, z przedstawicielami różnych grup społecznych czy zawodów, a to była taka proteza demokracji. On tak naprawdę czynnie uczestniczył w tym, że demokrację w Warszawie na 4,5 roku rozmontowano, samorząd lokalny, taki z prawdziwego zdarzenia i prawdziwą reprezentację, a potem, kiedy tuż przed wojną odbyły się wolne wybory samorządowe, no nadal uczestniczył w takim cichym podważaniu tego demokratycznego wyboru. To jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, na temat której dość długo milczano, że Starzyński w wyborach samorządowych 1938 roku, znaczy on jako prezydent nie kandydował, bo wtedy wybierano tylko Radę Miejską, ale jego stronnictwo, jego lista wyborcza wprawdzie wygrała wybory, ale nie na tyle, by samodzielnie rządzić. I potem, kiedy wreszcie Rada Miejska przystąpiła do wyboru prezydenta, nowo wybrana, Starzyński nie zdobył największej liczby głosów i trzeba było znowu interwencji rządu, żeby go umieścić znowu na stanowisku prezydenta na 10 lat tym razem. Także gdyby wojna nie wybuchła, to jego kadencja półdemokratyczna trwałaby do 1949 roku, co dzisiaj brzmi jak science fiction. No ale książka, którą mam przed sobą do gatunku science fiction, zdecydowanie nie należy. To Starzyński, prezydent z pomnika, autorstwa Grzegorza Piątka, z którym rozmawiał Michał Matus. No faktycznie, pomnikowy wizerunek ze zdecydowanym, takim zdeterminowanym spojrzeniem Stefana Starzyńskiego. To mamy na okładce książki. I w sumie zastanawiam się, czy hasła zawiedziony kochanek albo nagi bezbronny młodzieniec, które padły przed chwilą w rozmowie, nie pomogłyby w promocji książki, choć mówiąc szczerze, chyba nie są potrzebne w tytule czy na okładce, bo możliwość poznania samej postaci prezydenta Starzyńskiego przekonuje, przynajmniej mnie przekonała i zacząłem lekturę w majówkę, a jeśli przekonuje Państwa, to mam dobre wieści, a mianowicie mam egzemplarze książki Starzyński prezydent z pomnika dla słuchaczy Trójki, proszę pisać, proszę się zgłaszać, zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Rzecz jasna, pula jest ograniczona, ale naprawdę przyzwoita. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Couldn't meet your big blues. 400 million at most, competing for the zoo. It's such a bleak sunrise. All true, all kind, and all natural. How the crew with time becomes classical. Second feeling fades, but never really goes away. A staircase up to nothingness inside your DNA. Ooh, that's a bleak sunrise. All true, all kind, and all natural. How the crew with time becomes classical. becomes classical. Na dziś zamykamy już okienko książkowe, ale proszę nas słuchać także jutro po 9:00, która za niecałe 7 minut. Krzysztof Łoniewski i dobrego dnia, a za to poranne spotkanie w Trójce już pięknie dziękujemy. Stanisław Perzyna odbierał telefony, Michał Kowarski program przygotował, Michał Jakubik zrealizował tę audycję, a ja się nazywam Robert Grzędowski. Plan na dziś w rocznicę premiery drugiej części Fabanku może być tylko jeden, filmowy wieczór. Także do usłyszenia w Szwajcarii. Co? Przecież to miała być tajemnica. A nie, to blef. Uchodź, ledzia.